Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. I saw the Orient and its treasures with the moon as a banner, and I intended in a few verses to put its splendor into a song. But when I saw Jerusalem, a lonely puppy on the rock, I heard a sound of a requiem when I held it in my hand. Oh, little chapel, don't you see, when you whisper peace on earth, the little birds fly away with fear when they hear the shout of guns. The road will lead you to the fountain where you'd like to fill your jug. Better stop, Mary Magdalena, for then your body ain't worth the water. Inshallah, inshallah, God willing, inshallah. The olive tree is crying for its shadow, its tender friend, tender wife, who is lying in the ruins, captive on the enemy's soil. On the thorn of the wire, the butterfly was seeking a rose, saying to himself, people are so mad, they will kill me if I ever dare. Lord of heaven, Lord of hell, you are where you like to be, but don't you see the hungry people? Don't you hear the children cry? Inshallah, inshallah, God willing, inshallah. Is our life a crucifixion? Must we suffer through the years? Just an endless genuflection, washing blood away with tears. Yes, I saw Jerusalem, a lonely puppy on the rock. I always hear that requiem singing in my troubled mind. Requiem for 6 million souls who don't have their marble grave. And however the cruel sands, there are now 6 million trees. Inshallah, inshallah, God willing. Nostalji Rüzgarı'ndan bir kere daha hepinize merhaba. 2014 programlarımızda yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Alışılagelmemiş bir şekilde başladık çünkü İngilizce parçalarla başlıyoruz ama bu seferki İngilizce parçamızı Adamo söyledi. İnşallah'ın İngilizce versiyonuydu. Devam ediyoruz. Elvis Presley'den unutulmaz şarkılardan bir tanesini dinliyoruz. İspanyolca ismiyle La Paloma isimli şarkıyı Elvis Presley No More ismiyle okuyacak. No more do I see the starlight caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. We belong together. Come to me, let's be sweethearts again, then let us part no more. No more do I feel the touch of your hand on mine. No more see the love light making your dark eyes shine. How I wish I never had caused you sorrow. But don't ever say for us there is no tomorrow. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. We belong together. Come to me. Let's be sweethearts again. And then let us part no more. Moody Blues'la devam ediyoruz ama Moody Blues'un nispeten daha az bilinen bir parçasını sizlere sunacağız. Aslında tam da 45'lik plakta Nights in White Satin'in arka yüzüydü, bu B yüzüydü. Dinliyoruz Cities. Up above, all around, Duygulu 3 şarkıdan sonra isterseniz biraz hızlanalım. Şimdi bubblegum müzik denilen 1970'lerde Amerika'da çok popüler olan bir müzikten örnek dinleyeceğiz. Cazenes Katz Orkestrası'ndan dinliyoruz. Küçük bir jockey'den bahsedecek Quick Joy Small. Dönemin son İngilizce parçasını en ünlü gruba ayırdık. Beatles'ın şimdiye kadar sizlere sunmadığımız ilk çıkış parçalarından bir tanesi She Loves You. She said she loves you, and you know that can't be bad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Son dönemlerde yaptığımız gibi gene iki tane İtalyanca parçamız olacak. Bunlardan bir tanesi Little Tony'nin 1960'larda çok sevilen parçalarından bir tanesiydi. Hem de uzun ismiyle çok dikkat çekiyordu. Sevgilimi gördüğüm zaman diyecek. Quando vedrai la mia ragazza. Amico mio. Tornerai e vedrai la mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore. Dille che ormai io penso solo a lei, che morirei se non sapessi che tra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà anche il tempo della felicità. Dille che lei deve aspettare me che tornerò. Se lei mi aspetterà, tu che lo sai, tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. Io capirò, lo sai, non dire niente, non dirmi niente mai, in un bar ci saranno due bicchieri per noi. İkinci İtalyanca parçamızı Toto Cotugno'ya ayırdık. Giden trenden bahsedecek. Il treno va. Così deserta la città, io non me la ricordo più. Guardando un film bianco e nero davanti alla TV, le corse dietro a quel pallone su quella strada di periferia, e i sogni sotto al ponte della ferrovia. C'è sempre un treno che va e va, quasi sempre verso il nord o dintorni. Il treno va e va, e quasi sempre indietro non ritorni. C'è il film di Rocco alla TV, dal meridione arriva su, valigia di cartone oggi non c'è più. Ognuno sceglie la stazione, ma a volte sbagli la destinazione. Se perdi il treno giusto, perdi il gusto della vita. Il mio treno va e va, dentro il mio vagone pieno di sogni. Il mio treno va e va, con le paure, le incertezze, gli inganni. La vita come il treno va, e un'altra estate ormai già qua. Da quella lunga galleria il treno spunterà. Io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone di anni fa, che dice il treno nei miei pensieri all'incontrario va. Il mio treno va da te, perché sei l'unica stazione per me. Il mio treno va perché, perché mi porta sempre a casa da te. Il mio treno va da te, che sei la cosa più importante che c'è. Il mio treno va perché, intanto scrivo una canzone per te. C'è il mio treno va, perché e intanto scrivo una canzone per te. Le Temps de l'amour, anlamı aşk zamanı. François Zardy'den dinleyeceğimiz bu parça bu haftaki Fransızca şarkımızı oluşturacak. Sırayı Niño de Murcia'ya veriyoruz. Dinleyeceğimiz İspanyolca parça O Giralda. Tantas veces como yo escuché que Sevilla era muy linda, pero nunca yo me imaginé que pudiera ver la irada caminando por la calle del barrio de Santa Cruz. Y del brazo una gitana sevillana como tú, que sí, señor, sí, sí, sí, sí, como tú, que sí, señor, no, no, no, no, como tú. Por tu sonrisa, tu modo de hablar, de amar y besar y de acariciar. Nos uniera alma, cuerpo y corazón, pa' que siempre se nos uniera alma, cuerpo y corazón, que sí, señor, sí, sí, sí, sí, corazón, que sí, señor, no, no, no, no, corazón, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, señor, sí, sí, sí, sí, corazón, que sí, señor. Berlin biliyorsunuz 1989 yılına kadar Batı ve Doğu Berlin olarak ikiye ayrılmış durumdaydı ve ortasından o bilinen ve ürkütücü Berlin Duvarı geçmekteydi. O dönemlerden bir şarkıyı dinliyoruz. John F. ve Gropius Lerchen grubu söyleyecek Berlin Berlin. Today in the world of freedom the proudest boast is Ich bin ein Berliner. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, die Mauer muss weg, weg, weg, weg. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, das Herz der Nation schlägt hier. Hey!

Şimdi dinleyeceğimiz arka arkaya 4 şarkının 4'ü de 1970'li dönemlerin çok sevilen şarkıları. Önce Nükhet Duru'ya sırayı veriyoruz. Söyletme Beni. Melih Kibar, Çiğdem Talu ikilisi çoğu şarkıcıya unutulmaz eserler kazandırmıştı. Bunlardan bir tanesi de Füsun Önal'dı. Dinleyeceğimiz parça Bunlar da Geçer. Geçer. Ersan Erdura'ya sırayı veriyoruz. Hayalin gitmez. Günün son Türkçe parçasını İlhan İrem seslendirecek, Yol Geçen Hanı. Paslanmış çivilerle her yanım acı dolu, yıldım bir köşeye. Düşüncemi takmışım hayat denen bilmeceye. Çözüldükçe dolaşır, dağılır ince ince. Ne beklerim hayattan, hayat benden ne bekler? En sevgili ümitler bende bir gece bekler. Ne beklerim hayattan, hayat benden ne bekler? En sevgili ümitler bende bir gece bekler. Getiriyor her sabah yarınsız bir yarını. Mutluluk sevgi için ben bir yol geçen hanı. Getiriyor her sabah yarınsız bir yarını, mutluluk sevgi için ben bir yol geçerim. Yalnızlığın kapkara bulutu yağsın artık, dost diye sarıldım kadeh kırılsın artık. Yağmayacaksa tekrar mutluluk yağmurları, Tanrım beni dünyadan yanına alsın artık. Ne beklerim hayattan, hayat benden ne bekler? En sevgilim ümitler, bende bir gece bekler. Ne beklerim hayattan, hayat benden ne bekler? En sevgilim ümitler, bende bir gece bekler. Getiriyor her sabah yarımsız bir yarını, mutluluk sevgi için ben bir yol geçen hanı. Getiriyor her sabah yarımsız bir yarını, mutluluk sevgi için ben bir yol geçen hanı. Getiriyor her sabah yarımsız bir yarını, mutluluk sevgi için ben bir yol geçen hanı. Getiriyor her sabah yarımsız bir yarını, mutluluk sevgi. 60'lı ve 70'li yıllarda Almanya'da çok sevilen bir çocuk sanatçı vardı. Aslında bu bir Hollandalı sanatçıydı. Heintje isimli bir sanatçıydı bu. Ve çok güzel Almanca şarkılar söylerdi. Bugün ama size Heintje'nin İngilizce söylediği bir parçayı sunmak istedik. I'm your little boy. Tom Waits'e sırayı veriyoruz. Little Drops of Poison. Line enough to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sails. That deep blue sky is my home, and she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Bonnie M'den dinleyeceğimiz neşeli ve hareketli bir parçayla bu hafta sizlere veda ediyoruz. Rasputin. Thank you. for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Gelecek haftaya kadar Suat'la birlikte sizlere çok mutlu, neşeli ve güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.